الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Şikayet not değildir. Bunu kafanıza koyun. Bu sadece not alır görünmek için. Unutmadan not alır. Not alan birinin defteri olmalı. Emel. Arabadan çıkıp çıkan tarzı mı? Kırmızı defteri verir. Hadi. Arabanın arka koltuğunda siyah çanta var ya. Siyah çanta mı? Arka bir insanın dünyadaki varoluş nedenini rastgele bir tesadüften nerede mutlak bir gayeye matuf olması gerekir. Bu sadece bir insan için değil, kainatta ne varsa bilinip veya bilinmesin hiç önemli değil. Allah'tan mada mahluk olarak ne varsa mutlak buna biz yaratılmış deriz. Değil mi? Yaratılan her şeyin, var edilen her şeyin, icat edilen her şeyin mutlak bir gayesi vardır. Katiyetle gayesiz yaratılmış, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiği gibi abes yaratılmış hiçbir şey yok. Bu ne? Akla muvafık düşer, yani abes yaratıldığını düşünmek. Ne? Dine muvafık düşer. Mutlak her şeyin varoluş biçimi, ondan istenilen bir şeyin veyahut ona muhtaç olan başka bir şeyin ihtiyacını giderme olarak yaratıldığı bir gerçektir. Kaldı ki bu mahlukatın içerisinde en çok fazilet, yani üstünlük cemeden, derceden insanoğlunun yaratılış gayesi Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi yaratanına, yani Allah'a kulluk etmektir. Bunu devamlı tevhide müteallik derslerde de söylediğimiz gibi ben diyor cinleri ve insanları sadece ve sadece bana ibadet etmeleri için yarattım diyor. Bu ayet-i kerimenin bize anlatmak istediği iki esas ihtimali üzerinde duruluyor. Tek birine yönlendirsen bundan ihtimal kalkar. İki manaya yönlendirince o zaman ihtimal bunda mevzu bahis olur. Kaldı ki bu ihtimal değil. Bundan anlaşılan iki esas vardır denilir. Bir, insanoğlunun sadece ve sadece kulluk için yaratıldığı. İkinci kısmı, sadece ve sadece Allah'a kulluk için yaratıldığı gündeme gelir. Halbuki ayet-i kerimedeki net ifadede sadece ve sadece bana kulluk etmeleri için yarattım diyor. Şimdi bu ister önceki söylediğim manada zikredilmiş olsun, ister bu manada, önceki manada zikredilseydi tek yönlü anlama tespit edilmemiş bir gaye olduğu düşünülürdü. Ama ikincisindeki saklı olan mana şu: sadece ve sadece bana kulluk için yarattım. Yani demek ki insanoğlu kulluk üzere yaratılmış ama demek ki bizden istenilen kulluk değil, sadece ona kulluktur. Çünkü insan, görünen o ki ayetin anlattığı bu, kulluk üzere halkedildiyse, yaratılmışsa kuldur. Mutlak ondan kulluğunu ifade eden sözlü, düşünce biçimi, sözlü, kastı, ameli bir şeyler tezahür ediyor. Ama Allah'ın istediği sadece kulluk değil, sadece ona kulluk olacak. Bu sefer ayet-i kerimenin bu tarafı manayı çift vermesine rağmen tekleştiriyor. Yani şöyle tekleştiriyor diyelim: senin kulluk. O zaman burada şu mana netleşir ki insanoğlundan istenilen Allah'a kulluktur. Kulluk değildir. Bu iki manayı iyi ayırt etmek istiyor. İyi ayırt etmek gerekiyor. Bu anlaşıldı mı? Bizden istenilen Sadece kulluk ama sadece Allah'a. Kulluk değil. Allah'a kulluk. Neden bizden kulluk istenilmiyor? Tabii. Çünkü kulluk insanın tabiatında var olan bir eylem. Sen bunu kul olarak istesen de istemesen de bunun sarfiyatı eyleminde senin ihtiyarın yok, iraden yok. Sen buna mecbur kılınmışsın. Senin ismini. Aynen. Al kazandığım rızıktan. Sadece Rabbimin helal ettiklerinden yedim. Yasaklarından sakındım derken bak bu kulluk olur. Ama rastgele bir ayrım yapmadan yemen içmen varsa ki mutlak haramı irtikab edeceksin, yani harama bulaşacaktın, o zaman da Allah'ın Kur'an'da buyurduğu gibi şeytana kulluk. O zaman bizden, yani bize düşen, bizim ilk anlamamız gereken, hemen hemen insanların cemisinin tümünün kendisinin mutlak ve mutlak bir kul olduğunu idrak edememesidir. Umuman insanlar nazarında, ki Arapçada da bu böyledir ekseriyetler, kul kelimesi mahluka eş manada, yaratılmışa eş manada ele alınarak gündeme geliyor. Doğru. Her insan mahluk ve her mahluk da Allah'a onun istediği biçimde kuldur. Bu doğru. Yani taş, ağaç ne varsa hepsi Allah'ı zikreder. Ama siz onların tesbihatını anlamazsınız. Her yaratılanın, her yaratılmış şeyin Allah'a bir kulluk eylemi vardır. Onun istediği gibidir. Onun istediği biçimdedir. Mahluktur binaenaleyh. Ama bizim burada kulu veyahut kulluğu mahluk tipinde ele almak almamız gerekmiyor. Arapçayı kullanıp da ona Türkçe karşılığını vermek de o kelimenin manasını anlamak değildir. Aynen Arapça tutarsın el-hubzu dersin, bunun Türkçesi ne dersin? Ekmek dersin. O onun manasını külüne bakıp demek değildir. Kulluk da böyledir. El-ubudiye Türkçesi nedir dersen kulluk denilir. Manasını anladım deyip kulluk kelimesini rastgele delalet ettiği medlulünü anlamadan kullanman sana hiçbir fayda vermiyor ki. Şu ana kadar Müslümanlar, hele Türkiye Müslümanlarının arasındaki yani bu görünen bu kelimeye mana yükleme bu denli olmuş. O zaman biz kulluk dediğimizde, dendiğinde bizim fıtri, fıtratan, yaratılış icabı, tabiatımızın gereği üzerinde bulunduğumuz hal. Yani bizim fıtratımıza ait olan her şeydir. Veya buna dönük bizden sudur eden her şeydir. İster bu düşünce, ister sözlü, ister kasıtlı, yani kalbin kastını söylüyorum ve ister cevari, arza olarak bizden tezahür eden her şey. Bu kulluktur. Kulluk nedir dedik mi? Konuşma kulluk diyebilirsin. Tebessüm koruyan kulluk diyebilirsin. Düşünme kulluk diyebilirsin. Yeme içme kulluk diyebilirsin. İnsanın münasebe-i zevciyesi kulluktur diyebilirsin. Anlatabildim mi? Ne varsa bizden sudur eden kulluk kelimesinin manasıdır, delalet ettiği manasıdır diye altına not düşebilirsin. Anlaşıldı mı şey? Kulluk nedir derdi mi? Bunu demek gerekiyor. Namaz da kulluktur. Değil mi? İnsanın sadaka vermesi de kulluktur. Allah için aç kalması da kulluktur. Değil mi? Bunlar kulluktur. Ama kulluğu katiyetle ve katiyetle sadece namazmış, oruçmuş, zekatmış, haçmış gibi birkaç şeye münhasır has kılamaz. Kıldığında ne olur? Görünüşte yanlış bir mana vermiş sayılmazsın. Ama kulluğun delalet ettiği müsemması olan yüzlerce şeyi neyse gayrı 2-3 taneye has kıldığında sen kendi yoğunluğunu ona verirsin. Bu sefer yoğunluğunu verdiğin şeyden şeytan seni katiyetle hiç aldatmaya, vahdeye düşürmeye çalışmaz. Senden alacağını başka yerden almıştır da. Onun için seni bununla oyalar, öbürkülerde gafil kalmanı sağlar. Ama kulluğun bu denli bizim hayatımıza yayıldığını, Bu denli bizim hayatımızı ihata ettiğini düşünce, söz, kasıt, fiil olarak ne sudur ederse etsin, yayılmış şekliyle biz bunu tasavvur edersek, kat'iyetle ve kat'iyetle gaflet denilen şeyin hareketi orada biter. Gafil davranma mümkün değil. Attığın her adımı, konuştuğun her kelimenin, bir tebessümünün, bir hareketinin dahi kulluk olduğu, kulluk eylemi üzerinde olduğunu anlayınca onda gafil durman mümkün değil ki senin. Mutlak onun şuurundasın, onu idrak ediyorsun demektir. Yani senin uyanık durmanı sağlar. Ve daha evvelki dersleri takip ettiyseniz mutlaka onda bunlara altyapı teşkil edebilecek şeyleri yakalamışsınızdır. Kulluğu anlatırken ben aynen para kelimesi gibi dedim. Para bir isimdir. Nedir? Alışverişte bizim nakden kullandığımız şeyin adıdır para. Değil mi? Alım satımda, alışverişte kullandığımız, nakden kullandığımız şeyin adıdır para. Para nedir desen, tarifi ne olacak? 100 lira mı diyeceksin? 100 milyon mu diyeceksin? 1 milyar mı diyeceksin? O da para, o da para. Hepsi para. Şimdi 100 milyar para ise 500 milyar da para. 1 milyar da para, 1 kuruş da para, 1 trilyon da para. Paranın ne kadar ismi, müsemması varmış? Çok. Kıyamet gibi. Yani para deyip sadece 100 milyarı ele alır da, hele 105 milyar geçerse bu para değil deyip atman gerekmez herhalde, değil mi? Bunun yani mantıken aptallık olduğunu insan da anlıyor. Aynen. Sadece namaza kulluk deyip de ki Mekkeliler bile namaz kılan bir topluluktur. Oruç tutan, zekat veren, hacca giden, değil mi? Ondan sonra itikaf yapan, ömre yapan, adak adadığı zaman adadığını yerine getirmeye çalışan mescitler inşa eden bir topluluktu. Neden? Kendilerini sadece onlara yoğunlaştırmışlardı. Şeytan onların hiç de önem vermediği yerlerden yakalamıştı. Onlar aksine bu hareketin bırak Allah'ın kulluğuna halel getiren bir müşkülat olduğunu, onunla daha çok Allah'a yaklaştıklarını düşünüyorlardı. Düşünsen, öyle bir şey ki, bir mesele ki, seni ebedi cehennemlik kılıyor, sen onunla Allah'a daha çok yaklaştığını düşünüyorsun. Yani tamamen birbirine zıt iki esastır. İkisini de kendinde cem ediyorsun ama müsbetlikte güya cem ediyorsun. Ki zaten bu denli bir gaflette düşünürse insan katiyetle şunu anlamalı. Hiçbir zaman bir kötülüğü kötü haliyle, yani kötü diyerek insan ele almak veya şeytan onu kötüdür diye varsa düşünmez. Bundan anlaşılan o. Yani sen herhangi bir şey yapıyorsun kulluk adına, onun seni Allah'a daha çok yaklaştırdığını düşünüyorsun. Halbuki o şey seni ebedi cehennemde kalmana, yani senin ebedi cehennemde kalmana sebep oluyor. Ki şeytan dahi Adem ile Havva'yı yani aldatırken bildiniz mi Rabbiniz neden bu ağaca yaklaşmanızı istemiyor? Çünkü bu ağaçtan yaklaşırsanız ona ebedi cennetlik, yani ebedi bir hayat sahibi olacaktınız. Yani iki melek diyor. Adem ile Havva'yı bu şekilde aldı. Tuzağa düşürüyor. Bak bunlara yaklaşırsanız siz cennetten kovulacaksınız. Fani bir hayat, yani fani bir hayat sahibi olacaktınız, diyeceksiniz deseydi garip olur dedim onların da onu yapması. İnandıramaz. Gayet. Mümkün değildi. Onun için biz kulluğu ele aldığımızda kulluk nedir derken tarifine girmeden evet bilmemiz gereken fıtraten tabiatımızdaki var olan her şey bizim kulluğumuzdur. Düşünce, söz, kasıt ve fiil olarak. Kat'iyetle bunu yani bizden sudur eden 50 böyle cüz varsa bunun 2-3 tanesini kulluktan kabul edip de gerisini kulluğun dışına atmamız mümkün değil. Kulluğun dışında görmemiz mümkün değildir. Kaldı ki sen gör, bu kulluktur, bu kulluk değildir diye bir tasnifte bulun. Hiçbir zaman bu tasnif senin yaratılışına muvafık düşmeyecektir. Senin yaradanın arzularına muvafık düşmeyecektir. Onun için o kulluğu tanzim eden, programa alan, bizi o hal üzere yaratan Allah Azze ve Celle'dir. Yani ben insanoğlunu abes yaratmadım derken, şimdi bundan katiyetle bizim hayatımızın bir cüz'ü kastedilmiyor, külli kastediliyor. Bunu anladınız mı? Ben insanoğlu. Sadece ve sadece bana kulluk için yarattım derken insanı diyor. Katiyetle insanın 24 saatinden 1 saatini kulluk için yarattım diye bir manayı, yani 100 mana çıkartamazdı. Am kül bir ifadede mutlak am bir mana çıkarma zorunda. Yani senin yürüyüşünü de abes yarattı. Konuşmanı da abes yarattı. Düşünceni de abes yaratmadı. Bakmanı da abes yaratmadı. Duymanı da abes yaratmadı. Bütün külle şamil, yani umumu teşmil eden, içine alan bir ifade. Bunu anladınız mı? İnsanoğlunu ben sadece ve sadece bana kulluk etmesi için yarattım dediyse, insanın vaktinin 24 saatlik vaktinin bir kısmını değil, hepsini kulluk için. İnsanın herhangi bir yüzünü de değil, kulluk için yaratılan sadece düşünce değildir, kalp değildir, eğilip kalkma değildir. Bizden sudur eden her şey kulluktur. Eğer biz köpek gibi havlayan bir mahluk olsaydık, havlama bile bir kulluk eylemdi. Onlar için öyledir. Bu anlaşıldı mı? O zaman kulluk dediğimizde kulluğu anlayabilmemiz için mutlak tabiatımızı, fıtratımızı çok iyi tanımamız gerekiyor. Tabiatımızda, fıtratımızdaki var olan her şey kulluk edilmiş. Yani kulluk, ubudiyet kelimesinin müsemmasıdır. Yani manasıdır. Kulluk kelimesine mana yüklerken bunları çok iyi bilmem gerekiyor. Bu da bizim fıtratımız ve tabiatımızdır. Ve Allah Azze ve Celle de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadisi şerifte kullu mevludin yuledu alel fıtratı. Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Bazen fıtrat üzere doğar kelimesini eş manada kullandı. Yuledu alel İslam. İslam üzere doğar diyor. Hiçbir zaman tercüme edilirken, yani fıtrat üzere doğarken biraz manaya çok yakın. İslam deyince hemen Müslüman doğar tipinde bunu anlıyorlar. Katiyetle bu mana böyle değil. Her çocuk Müslüman doğar demek değildir. Ama hep böyle anlaşılıyor sanki. Maalesef bu mana veriliyor da halk onun için o manaya kendini yoğunlaştırmıştır. Peki burada şu açık şimdi. Her çocuk fıtrat üzere doğar. Her çocuk İslam üzere doğar. Şimdi sebep hüküm müşterek burada. Demek ki fıtrat kelimesiyle İslam eş manada kullanılan kelimeler. Müteradif midir? Evet. Eş manada kullanılan kelimeler. Şimdi İslam üzere doğarı Müslüman olarak doğar diye manalandırırsan, peki fıtrat üzere doğarı nasıl manalandıracaktır? Bu şey çıkacak. Şimdi fıtrat üzere doğar kelimesini tek başına alsaydın ona yüklenilen manada zorluklar çıkabilirdi. Sadece İslam üzere doğarı ele alsan onda da müşkülat çıkıyor. Ama iki kelimeyi bir arada aldığın zaman müteradif eş manalıdır ama birbirine farklı manalar kazandıran iki kelime. Aynen iman, İslam, akide, tevhid kelimelerinin umum nazarında, avam nazarında kaldı. Yani kaldı. Hocalar bile bunu umum manada kullanır. Hep eş manada kullanırlar. Evet, hakikaten %100 birbirine tekabül eden, aynı manaya delalet eden kelimeler olsaydı, bunu kullanmak abes olur. Tek kelime kullanılır gidilirdi. Her ne kadar umumda eş manalı da görürse, birbirinden her birini ayıran farklı bir mana ve kendisine eş mana olarak seçilen kelimeye farklı bir mana yükleyendi. Şimdi fıtrat üzere doğar derken tabiatı üzere, hali üzere doğar. İstislam üzere doğar, İslam değil. Yani emirlere ve nehilere inkiyat duyar. Yani iyi ve kötü birbirinden ayırt edebilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle elhamaha fucuraha ve takvaha. Allah'ım bardak buldun mu? Aferin çabuk geldin lan. Biraz da oralandı. İnek de vardı çünkü. Anadolu yok mu? Sen bunları mı içiyorsun? Aha. Peki. Şahidlandığına seslensinler, tamam mı? Heh. Allah onu fe'elhemeha fe'elhemeha hucuraha ve takva. Allah insana, yani nefse, ona hem hayrı ve şerri, takvayı ve isyanı ilham etmiştir diyor. Bu anlaşıldı mı? Yani insan her nefis kötüden rahatsız olur. Vicdan. Her iyilikten de huzur duyar. İnsan tabiatında bu vardır. İnsan buna mülhemdir. Neden? Rastgele bir insana al. İnsan denince sen sadece Kayserileri mi hatırlıyorsun? Türkleri mi hatırlıyorsun? Kesin. Hepsi. Yani bir Amerikalı da Allah'ın yarattığı. Bir Çinli de insandır. Değil mi? Her insanın bak vicdanında olan şudur. Herhangi birisinin, yani başka birisine ait olan bir şeyi aldığında buna ne der? Hoş bakmaz. Hırsızlık. Hırsızlık der. Vicdanen huzursuz olur. Evet. Ama tutup cebinden 10 milyon çıkarıp birisine sadaka verse huzur. Bundan huzur katiyetle utanır mı? İyi, huzur mu? Katiyetle rahatsız olmaz. İşte Allah Azze ve Celle'nin insana ilham ettiği bu. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا. Allah her nefse hayrı ve şerri, iyi ve kötüyü ilham etmiştir diyor. Bunu biz Türkçe vicdan kelimesiyle bakar. Vicdan rahat mısın? Değil mi? Vicdan rahatsızsa onda bir şeyler vardır. Mutlak iyide vicdan huzur. Tabi bu kelime de zikredilirken bu kelime, ben vicdanen rahatım canım. Hareketi bile vicdanen rahat olmadığımız. Çünkü rahat bir halde demek ki ben Rabbimden kötülük yapmamayı dilerim, tercih ederim. Ama yine de hata yapabilirim ya, düşünmek gerekir der. Vicdanen huzurlu olan kendisini muhasebeye devamlı hazır tutar. Ama huzursuz olduğumu kaçmak istiyorum ondan. Mutlak bunda dalavere gibi bir şeyler vardır. Heh. Onun için her insan, her çocuk doğarken fıtrat üzere doğar diyor. Yani İslam üzere doğar. Nedir? İstislam üzere. Katiyetle emirler arasında tefrik yapamadan bir müşkülata düşmez o insan. Yani ona inkiyat duyar. Hayrı ve şerri bilir. Vicdanen rahatsızdır. Veyahut vicdanen de huzurludur. Çayı içecek mi? Güzel içiyordu ama. Tabii. Şimdi... Tabii. Ben yeni adamım. Benim hatır yeni ısındı. Evet. Siz bilirsiniz. Ben bilmem. Ama ara verelim diyorsan siz bilirsiniz. Ben ara verelim demiyorum. Bunları koymaları kötü oldu. Ben görmüyorum onları. Ben yine içeri gidip bir talimat vereyim. Ben aslında ders yap. Biz biliyoruz. Ben öyle senin anlaman gereken bizim kul olmamız. Tamam. Bu kulluk eylemleri bizi ne kadar rahat ediyor. Senin buraya gelişin bir kulluk. Mu değil mi? Kulluk. Ama bu kime kulluk? Zevkine mi kulluk? Hevana mı kulluk? Veyahut seni kulluğa hazırlayan bir eylem mi? Biraz daha aşağı inersin sahile. Plajda tamam mı? Yarı çıkartın. O da kulluk. Ama o sende isyanı besleyen bir fiil olduğu için kötüye takdim edilen bir kulluk olur. Buraya gelişin de bir kulluk. Demin dediğim gibi buraya ta Ankara'dan gelirken 6 saat gidiş, 6 saat gidiş, yorgunluk ve edilen masrafa karşılık ne yaptığını bilerek gelmeli bu insan. Hani bir Ankara, şu an buraya gelirken harcadığınız benzin parası cebinizde sizi rahatsız eden bir şey mi? Onu nereye harcadığını düşünmeden harcadıysan aptal olduğun bir gerçek. Onu kazanırken mutlaka haram irtikab ettin sen. Ve çocuklarına harcaman gereken bir şeyi nedense rastgele bir şey harcıyorsun diye. Senin ustaların senin emrine bağlanıyor. O kulluğa veyahut da alın terine mi giriyor, kulluğa mı giriyor? Sen anlattım. Önce kulluğun eylemini anlarsan hiç soru sormayacak, sormaman gerekiyordu. Bak, insandan sözlü, düşünce, söz, nasıl bir olarak sudur eden ne varsa bu bir kulluk eylemi. Şu adamın çekici ülkesi bir kulluk eylemi. Ama o kulluk neye yardım ediyor ona? Para kazanıyor. Allah'a mı? kulluğunu kuvvetlendiriyor. Çoluk çocuğuna helal nafakayı mı kuvvetlendiriyor? Rızkına giriyor değil mi bu? Bunu... Onu kastetmiyorum. Şu an bizim yanımızda her şeyin adı kulluk. Bunu anlamam gerekiyor. Şunu şey yapayım da. Bunu anladın mı? Her şeyin adı kulluk. Yakalaman gereken bu. Bunu anladın mı? Şimdi kulluk mevhumu şu anda anlattığınıza göre soruyorum. Durum sizin anlattığınız gibi olunca bir Müslüman kişiye... Şimdi benim anlattığım gibi olunca bir kere bu şeyi, sözü yanlış gösteriyor. Benim anlattığım gibi değil. İkinci merhalesine geldiğinde bu hepsi yani kendi kendine şey olur. Düşünmek bir kulluk mu? Evet. Hayırla düşünmek inşallah. Dil konuşur mu? Hayırlı bir kelime de söylersin, kötü bir kelime de. Herhangi bir Müslümanın söylediği güzel bir söz bir sadakadır diyor. Aynı dille küfür edebilirsin, methedebilirsin. Elinle bir yetimin ensesini de okşarsın, birisine vurursun da. Değil mi? Bakışlarınla, yürüyüşünle bile. Yürüyüşünde bile sakın ha. Dik tepeden bakma, yürüme diyor. Vakarlı bir şekilde yürüyor. Cakalı böyle kibirli tipte yürüme de vardır değil mi? Onun için insandan sudur eden her şey kulluktur. Sahabeler diyorlar ey Allah'ın Resulü insanın Allah Resulü diyor ki eşlerinizle münasebe cinsiyeniz bile kulluk diyor. Sadaka diyor. Nasıl olur insanın şehir ve arzularını tatmin etmesi kulluk saysın? Bunu haramdan yapsaydınız? Haram mı? Allah'tan gayrına kulluk. Anlatabildim mi? Bizdeki her şey kulluktur. Evet şimdi söyle. Şimdi durum böyle olunca diyorum hocam bir Müslüman kişinin karşılık kişinin nefsine uygun hareketler yaptığı veya işte onun tebliğ ettiği şeyler nefsine uymadığı için bu insana bir düşmanlık buğz edilirse bu kişilerin şimdi durumu ne olacak? Şimdi hiç alakalı değil bu. Mevzumuz arasında değil de hiç mevzumuzdan alakalı değil. Bir soru soruyorum. Hiç mevzumuzdan alakalı değil. Ayaklamadan bir soru sorayım. Bak çıbıra dinle dediğim gibi. Önce şu kulluk ve fıtrat alakası. Fıtraten bizim kullukla mücehez olmamız, donatılmış olmamız. Bu bir. Bizden istenilen bu değil. Zaten böyle bir kulluk üzere yapmaktır biz. Bizden istenilen o kulluğu Allah'a takdim edilir. Emre böyle alışıp Türkçe'ye. Emre. Bırak onu şimdi, otur şu babanın yanına. Tamam. Ha, onu çek, aniden dokunu ve temkint aşağıya gider. Hı. Anladın mı? Kulluğu anlamaya çalışıyor. Kulluk kendinde zihnindeki yaptığı çağrışım seni harekete geçirmeli. Seni devamlı uyandırmalı. Yani namaz kılma, beş vakit namaz kılma, belli vakitlerde ezanla senin çağrıldığın, uyarıldığın bir ortamdır. Ama umum manadaki kulluk her an uyanık olma zorundasın. Namaz gibi bir kulluk, sair kulluklarını geçerli kılan kulluklardandır. Mesela, namaz gibi bir kulluğun olmazsa, sair kullukların hiçbir şeye yaramıyor. Onları Allah'a da takdir etmiş insan. Allah'a herhangi bir kullukta ortak koşman, sair kulluklarını da geçersiz sayıyor. Bunu anladın mı? Ondan diyor bir insanın muvahhid, tevhid ehli, Allah'ı birleyen birisi olması için tevhidin bütün cüzlerinde Allah'ı birlemesi gerekir. Ama müşrik olması için her cüzde Allah'a şirk koşması gerekmiyor. Birinde şirk koştu mu gitmiştir. Sairleri de geçersiz kalmıştır. Anladın mı? Şimdi edebiyatı yapacağınıza yekten sor. Yekten sorayım hocam. Çilli. Şimdi değil. Çiller demedim. Evet. Benim çillinin akıbetini biliyor musunuz hocam? Bilmiyorum demedim. Fıtrat nedir? İnsanın tabiatıyla yani Allah Azze ve Celle'nin mücehez donatılmış bir halde bu dünyaya yolladığı şekildir. Anlaşıldı. Ve Allah Azze ve Celle her nefse takva ve isyanını, itaat ve isyanını ilham etmiştir. Hayrı ve şerri ilham etmiştir. Vicdanen bundan rahat ve huzurlu. Her çocuk doğarken, fıtrat ve İslam üzere doğar derken bunu iyi yakalamanız gerekiyor. Değil mi? Fıtratla İslam eş manada kullanılıyor. Yani İslam üzere doğar denilirken katiyetle Müslüman olarak doğar demek değildir. Fıtrat üzere doğar sözünü alsan yanlış mana yüklemen mümkün. Sadece İslam üzere dua sözünü alsan onda da yanlış mana yüklemen mümkün. Ama eş manalı olan bu iki kelimeyi alıp beraber kullandığın zaman maksada, kasta tam mana yükleyebiliyorsun. Anlaşıldı. Bundan kasıt budur. Yani bir mücehed ne demek? İslam'ı alabilecek kapasitede fıtrat. Hayrı ve şerri ayırt edebilecek. Evet. Hayrı ve şerri o ayırt eder. Sen mesela bir hırsızlığı düşün. İslam dininin yüceliği hırsızlığı yasak etmesiyle değildir. Hangi din felsefe var ki hırsızlık yasak olmasın? Evet. Çirkin bir amel olmasın değil mi? Her dilde hırsızlığın kelime manası da aynıdır. Sana ait olmayan bir başkasının malını yürütmendir. Değil mi? Zorla alırsan buna gasp derler. Bu türlü alırsan buna çalma derler. Hangi felsefede bu güzel bir iştir? Değildir. Gayet tabii İslam'da da bu kötü bir şeydir. Öyleyse o İslam'ın yüceliği, hırsızlığı yasaklamak demek abes olurdu. İslam'ın yüceliği hırsızlığa giden yolu tıkama. Bunu anladınız mı? Buna evet, kötülüğe yani, caydırıcı hüküm koymasıdır. Önemi budur. Tutup da bizim İslam işte hırsızlığı yasaklıyor diyerek Budist birisine bunu anlatmaya kalkmamız gayet makul bir şekilde tesirsiz kalır, güler. Bir kim helal diyor ki hırsızlığa, kim iyi diyor ki hırsızlığa der sana. Bunu anladın mı? Birisini dövmek de kötü bir şey olduğu her dilde bilinir. Zina da böyledir. Yani gayrimeşru, eşin olmayan birisiyle yatıp kalkmanı herkes zinadır. Her dilde bu vardır. Birilerinin bunu mübah görmesi bile illa onun kötülüğünü kaldırmıyor. O normalleşmiştir. O orada toplum tamamen bozulmuştur. Ama zinanın dikkate alındığı yerler nedir? Fertlerin bozuk olduğu yerlerdir. Yani umum ona karşı da hala hassasiyetini koruyor. Ama bunun fertler vardı. Tamamen hepsi bozulmuşsa o da dikkate alıyor. Ama buna rağmen hiç kimse ona iyi bir şey demiyor. Katiyet de demem. Ve kullukla alakası, her doğanın fıtrat üzere, İslam üzere doğması bunu anlamaktır. Ondan sonra kulluk denilince Arapça ubudiye kelimesinin karşılığını Türkçe söylemek değildir manasını bilmek. Bunu anladınız mı? Katiyetle değildir. Bu neyi anladınız? Ha, kullukla fıtratın birbiriyle alakası ve insanın buna mülhem, mücehhez doğması. Yani hayırlı ve şerri. Bunun gibi aynı bidon neredeymiş? Aşağıda. Burada olmadığına göre bak, burada olsaydı biz oradan dökerdik. Burada olmadığına göre oradadır. Tamam, kapıyı kapa. Bana da çay ver. İyi. Emre'yi şükürüyorum. Bu anlaşıldı. Ve işte bizim de insan olarak bütün insanların umuman sorumluluğu birinci misakla başlar. Yani birinci misaktan sorumlu olan inananlar değildir. Bütün insanlığın sorumluluğudur birinci misak. Bu birinci misak nedir? Ahittir. Allah ile sözleşmektir. Bütün insanlığı sorumlu tuttuğu ilk merhale neymiş? Bu ahde vefa. Anlaşıldı. Evet. İstisnasız hiçbir insan bunda mazur değildir. Yani özür sahibi değildir katiyetle. Buna tevhid-i rububiye mi? He? Hayır. Şu an hiçbir şeye tevhid adını koymadık. Fıtrat diyoruz. Kulluk diyoruz. Ve birinci misaktan sorumluluğumuz diyoruz. Anlaştık. Değil mi? Ancak bunda katiyetle mazeret yok. Çünkü bizden bu söz, bu misak buna binaen alındı. Araf suresinde Allah Resulü Celle diyor ki وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Allah Azze ve Celle diyor, Adem'in belinden, sulhünden bütün zürriyetini çıkarır. Ve eşhedühüm alâ enfusihim. Onları kendi aleyhlerinde şahitler tutar. Nasıl? Elestu bi rabbikum. Kalu bela. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Ha. Şimdi burada Adem'in belinden, tamam mı? Adem'in oğullarının belinden, yani kıyamete kadar gelecek zürriyetlerini çıkarır, nesillerini. İbn Abbas'tan gelen bir rivayette diyor ki, An İbn Abbas, An Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal, اِنَّ اللّٰهَ اَخَذَ الْمِيْتَاقَ مِنْ ظَهْرِ آدَمِ Aleyhisselam. Allah Azze ve Celle insanlardan Adem'in daha belindeyken mitak aldı. Söz aldı diyor. Neymiş? Binu'man. Yani Arafat. Arafat'ta Binu'man denilen, Nu'man denilen bir yerde. Orada aldı. فَاَخْرَجَ مِنْ سُلْبِهِ كُلَّ ذُرِّيَ Belinden yani sulbinden bütün zürriyetini çıkartıyor. Ve önüne dikiyor. Onların hepsine diyor ki yüz yüze konuşarak ben sizin Rabbiniz değilim. Onlar da evet der. Allah Azze ve Celle şimdi bu ayetin birinci kısmında bu misakı, bu sözü, bu ahitleşmeyi neden yaptığını söylüyor. Anlaşıldı mı? Bunun sebebi اَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلًا Yarın kıyamet gününde bizim bundan haberimiz yoktu. Veya اَوْ تَقُولُوا اِنَّمَا اَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْتِلُونَ Veyahut bizden evvel babalarımız ortak koşmuş. Bu ahdi bozmuş. Biz de onların nesliydik. Onlardan sonra gelen bir nesil. Onlara tabi olduk. Onlara sebep bizi helak mı edersin? Demeyesiniz diye diyor. Bu birinci misalda onun için bütün insanlar sorumludur. Hiçbir insanın bu birinci misalsa özrü, bahanesi yoktur. Çünkü bu misal herkesten çıktı, kıyamet gününde alındı. Bu misalka sebep, ruhlar aleminde. Ve buna sebep Allah Azze ve Celle açıklıyor. Yarın kıyamet gününde bizim bundan haberimiz yoktu. Evet. Veyahut ne yapalım? Bizden evvel babalarımız ortak koşmuş, bu ahdi bozmuş. Biz de onlardan sonra gelen nesildik. Bilmiyorduk ki onlara uyduk. Onlara sebep bizi helak mı edersin? Demeyesiniz diye. Hoş bir ayet. Şimdi bunun sebebi budur. Bunda şimdi iki tane müşkülat var. Hemen anlayıp anlayamayacağınızı bilmiyorum. Önceden bantı ve dersleri iyi dinleseydiniz bir hayli müşkülat aşılmış olurdu. Burada iki tane müşkülat var. Bir, Mutezile dediğimiz taifeyle olan müşkülat, iki tekfircilerle olan müşkülattır. Evet. Mutezile ile olan müşkülat şu, diyor ki Mutezile, hiçbir insan daha ruhlar aleminde, Adem'in sulbündeyken bu yapılan ahdi, yani sözleşmeyi, misakı hatırlamıyor diyor. Evet. Hiç kimse böyle bir söz verdiğini hatırlamıyor diyor. Allah da verdiniz diyor. Allah verdin diyor ama biz hatırlamıyoruz. Aklı ön plan. Nasıl insan soru, tabi akıldan giderek. Nasıl sorumlu tutulsun insan zaman diyor. Evet. Halbuki burada kişinin hatırlaması değildir mesela. Allah Azze ve Celle'nin bizi o fıtrat üzere yaratması. Yani ona mücehhez bir şekilde yarattı. Anlayabilen. Ve bunu anlar insan, biliyor. Onun için Kur'an'a bakın. Yani Adem Aleyhisselam'dan sonra zamanımıza, kıyamete kadar gelecek. İleride tabi teker teker herkes kendi vaktinde göreceği gibi doğrudan doğruya kalbin ve aklın devrede olduğu bir şekilde Allah'ı inkar eden insan yoktur. İnkar etmesi mümkün değildir çünkü. Katiyetle inkar etmesi mümkün değildir. İşte fıtrat üzere doğar derken bu aslı bilir bir hal üzere doğar. İyi ve kötüyü ayırt eder. Bu inkiyadı bunda buna vermiş. Biz bu tip hallere kıyı fıtrat anlattığımda şey yapardım. Herhalde bu akşam o telefon sohbetinde ona gireceğiz. Siz namazı kıldınız, ben kılmadım. Şimdi kim de? Mesela bir köpek yavrusunu düşünün. Dişi bir köpek yavrusu. Bu öğretilmemiş, görmez de. Yavrusunu doğurur, döner o arasındaki bağırsağı kordonu keser. Kendi kendine bunu yapar. Hiç kimse bunu öğretmemiştir. Arıya kim öğretmiştir bal yapmasını? Allah biz diyor. Ama hiçbir eğitimden geçmez. Ömrü çok çok kısa. Ne ömrü vefa eder ona, ne de cürmü ona yeter. Büyüklüğü yani güçtesi. Bunlara biz hayvanlarda sevki ilahi diyoruz. Ama Allah'ı inkar edenler onlara içgüdü derler. Bu bizim için sevki ilahi. Allah'ın bir öğretisi. Yani öğretisidir. Bu fıtri bir sevkiyattır. Biz buna sevkiye ilerle olan müşkülattır. Buradaki misakı ruhiyet bazında ikinci misak tipinde ele aldıkları için hangi şartlar altında olursa olsun Allah'a ortak koştu mu işi bitmiştir diyor. Şimdi nasıl ki tevhidin cüzleri var, şirkin de cüzleri vardır. Her tevhid cüzünün karşıtı şirktir. Her şirk cüzünün karşıtı nedir? Tevhid cüzüdür. O zaman neyde nasıl şirk koştuysa onun karşılığı da orada Allah'ı birleme demektir. Bunu anlatabildim mi? Eğer burada insanların itirafı, misakı, söz vermesi Allah'ın Rablığını kabulse ki öyle, evet, o zaman şirk Rablığın inkarı, Rablığın inkarı ilhat, başka bir Rab kabullenme onunla bu şirk olur. Evet. Bunu anladınız? Evet. Çok karıştırıyorlar bu meseleyi. Anlayamıyorlar. Aslında anlatılırken anlatanların bile karıştırmalarının sebebi olduğu, anlayanların anlarken karıştırmalarının sebep olduğu müşkülatlar var. Önce mebde olarak, başlangıç olarak herkes imanı alıyor. Evet. Halbuki başlangıç iman değildir. İman fıtratın üzerine bina edilir. Evet. İman belli bir esas üzerine bina edilir. İmanın altı vardır. Tevhid de imanın üzerine bina edilir. Katiyetle imanın yerini tevhid alamaz. Tevhidle iman eş manada kullanılamaz burada. Çünkü bir insan mümin olabilir ama muvahhid olmayabilir. Bu bazda Ebu Cehil bir mümindi. İnanılması gereken her şeye inanıyordu. Ama muvahhid değildi, Allah'ı bilmiyordu. O da belli başlı cüzlerde, hepsinde değil. Fıtrat kelimesi toplumda çok yabancı Muhammed abi. Tabii. Sanki bilinmiyor. Anlatılmıyor. Sadece bizim taifeden bu kelime çıkıyor. Şimdi halbuki Kur'an-ı Kerim'de bunu kullanırken defalarca yerli yerince, hatta her çocuk fıtrat üzere dua derken Ebu Hureyre ayet okuyor. Ne diyor? Fıtratullahi lezî fetaren nâse aleyhe. Allah'ın insanları yarattığı hal, tabiat fıtrat diyor. Bu tabi halidir. Aksi değildir. Kuşun fıtratı aynen uçmaktır, tabiatındandır. Ama insanlığın fıtratı uçmak değildir. Balığın, yani denizin altında suyun içerisinde yaşaması onun fıtratıdır ama bizim fıtratımız değildir. Fıtrat bu yani. Suyun tabiatı gibi. Suyun akıcı olmasıdır. İneğin otlaması gibi. Ha? İneğin daha da otlaması gibi. Hiç olmuyor. Onun süt vermesi fıtratıdır. Bunlar hep dengeli unsurlar. Annenin göğsünden çocuk doğar, doğar doğmaz anasının göğsünden süt gelir. Buzağı doğar inekten, doğar doğmaz süt gelir. Yani onun bu fıtri halidir. Arazi şeyler değildir. İstediğin zaman inekten süt sağamazsın. İneğin süt vermesi efendim, hem fıtratı hem de aynı zamanda kulluğu mu oluyor hocam? Şimdi onlara göre ayırdığında bu kulluktur. Her eşyanın kendisine has bir yaratılış gayesi var. İşte o gaye kulluktu. Onlar da Allah'ı zikrederler. Fakat sen onların tesbihatını anlamazsın. O bunun dışına çıkarmaz. Tabii. Şimdi biz kendi kulluğumuzu anlama yani derdi içerisinde olmalıyız. Bu kulluk nedir dediğimde bunu da dedik. Düşünce, söz, kasıt ve fiil olarak. Bizden sudur eden ne varsa bunun hepsi kulluğun manasıdır. Kulluğun mefhumudur. Onun için insanoğlu kendisini kulluk eyleminin dışında göremez. Mümkün değil yani. Sanki kendi kulluğumuzu anlayabilmek için Allah subhanahu ve teala onları bizim gözümüze örnekler yaratmış. Tabii. Değişik değişik ve farklıdır. Bir nevi hüccet ikamesi. Tabii. Bir yani. Şimdi ben hiçbir kavme uyarıcı göndermeden azap edici değil. Bunu bu akşam da çift dikiş atarsınız. Bu ayetle yani ben hiçbir kavme uyarıcı göndermeden azap edici değilim ayetiyle biraz önce zikretmiş olduğunuz araç sırasındaki uyarıcı demiş. Resul yollamadan diyor. Evet. Burayı uyarıcı deyince Yaşar Nuri'nin tercümesi gibi yapar. Peygamber göndermeden azap edildiğim diyor. Gelecek o ayet. Resul göndermeden azap edildiğim diyor. Bu ayetle ben önce zikrettiğiniz şirk koşanlar hani Allah'a diyorlar ya, bizim atlarımız şirk koşuyordu, biz ondan sonra geldik. Allah onlara diyor ki bizim bunun haberimiz yoktu. En iyisiniz diye ben diyor bunu yaptım. Şimdi o senin de, Resul dediğin şey işte birinci misakla alakalı olabilir. O ikinci misak. Doldursun diyeceğim. Ama daha birinci misaktan bir sorun tutuyor ki şirk koşan insanlar buna yani benim bunun haberim yoktu demiyorsunuz diye Allah'ın da önünü bağırıyor. Bu birinci misaktaki şirk neyin karşılığı? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet. Rabbiniz kabul, rububiyet de diyemezsin. Tamam. Bu rububiyetteki ilk baş fıtrattır bu. Bu fıtrat. Rububiyetin kısmı azamı ikinci misakla alakalı. Bu birinci misakla. Buradaki şirk, haberimiz yoktu sözü, birinci misakla Rabbin kabulü mevzuundadır. Rabb'i reddetme konusu. Rabb'i reddettiğin zaman burada ilhat var. Başka bir Rab edinirse müşrik vardır. Başka Rab edinmemek için biz Resul göndermeyi alırız değiliz ayeti. Onun bakın yine hiç alakası yok. Alakası olmayan mı? O ikinci misak. Biz birinci misaktan konuşuyoruz. Bütün insanlığın umuman, yani bir Kayserili falan Kastamonulu değil buradaki konuştuğumuz. Bütün insan. Yani hiçbir kimsenin bunda bahanesi ve mazereti olamaz. Herkes aynı seviyede durumludur bunda. Bunun sorumluluğu ne kadar umumi ise faydası da o nispettir. Yani? Yani adalet dengesi bununla bir yerde sağlanıyor. Allah Azze ve Celle'nin Rablığını kabulde Ebu Cehil'in bir müşkülatı yoktu. Bak Ebu Cehil'e birinci misak fayda vermiyor. Neden? İkinci misaka muhataptı. Öyle olur ki bazen bazılarını birinci misak kurtarabilir. Yani bu kainatı bir yaratan var. Beni de yaratan odur dedi mi bu söz onu kurtarabilir. Ama bu söz bana fayda vermez bak. Çünkü benim sorumluluğum şu an ikinci misaktandır. İbrahim Aleyhisselam örneğinde ettiğini. Biraz sonra gelir. Bunu anladınız mı? Dikkat edin. Soruları düşünmeden sorunca düşürüyorum burada. Ama güzel oluyor yine. Yani bunu, bu oturmadan ikinci ve üçüncü dersin bunu kafanıza koyun. Zerre kadar faydası olur. Sen beni de ver. Belki bazı kelimeleri yakalarsın. Ama maksat anlaşılmaz. Yani burada şimdi bu ayeti kerimede neden bu misak aldım diyor. Alınan misak ne? Allah'ın Rab olduğunu kabullenmektir değil mi? Bu bir Allah'ın Rab'lığını kabul. Bu bir. Kıyamet gününde bundan haberimiz yoktu. Veya bizden evvel babalarımız ortak koşmuşlar. Yani bu ahdi bozmuşlar. Bizden örneğin 5 tane. Biz de onlardan sonra gelen bir nesildik. Onların yolunu takip ettik. Onlara sebep bizi helak mı edersin demeyesiniz diye. Babam Alevi'ydi, Sünni'ydi, ben de oğlum gittim. Şimdi bu birinci misaktır. Herkes bundan istisnasız sorumlu. Hiçbir insanın burada mazereti ve özrü yok. Bunu anladınız mı? He? Zaten. Peki, buradaki kurtuluş, şirk zikrediyor tevhid, Allah'ın Rabb'lığını kabul gündeme geldiğinde Rab'lığını kabul iman tek Rab olduğunu söylemek o tevhiddir. Buradaki şirk de bunu kabul, bunu red ve ona ortak koşmakla alakalıdır. Katiyen isim ve sıfat mevzusu yoktur burada. Başka bir şey de yoktur. Aynen İbrahim Aleyhisselam'daki vaka gibidir. Bunu anladınız mı? Burada iki müşkülat var dedik. Birincisi, Mutezile ile olan müşkülat, hiçbir insan bugün ruhlar alemindeki verdiği bu sözü aleyhine yaptığı şahitliği hatırlamıyor. Bir de başka yönüyle Allah kıyamete kadar bu ruhlar alemindeyemez diyor. Ama yani ikincisi ise tekfircilerin müşkülatıdır ki buradaki şirki mutlak umum manadaki şirk koşma anlıyor. Evet. Yani Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatındaki şirk koşanı da buna katıyor. Halbuki isim ve sıfattan burada sorumlu değil. Birinci misaktan kimse isim ve sıfattan sorumlu değildir. Bir namazdan da sorumluluğu yoktur birinci misakta. Bu ikinci misakın sorumluluğu içerisindedir. İbni Kesir de bir şey getiriyorlar Muhammed abi. Bir nakil getiriyorlar. Ne getiriyorlar? Yani, İbni Kesir'de nakil yoktur. Sadece tefsircilerin bir kısmı böyle demiştir derler. İşte. Aksine nakil Taberi'den var. Onu da zikreder. O farklıdır. Kur'an-ı Kerim'de sebepsizlerin adres olarak yaratılan hiçbir şey yoktur. Yani ne görürsen gör, bir kaya parçası bile olsa kocaman yol ortasında kenarda durar. Allah o kayayı bir maksat, evet, bir gaye ve bir hedef için yaratmıştır. Bütün bu mahlukatın gayesiz, vasıtasız yaratılmadığı bir gerçek olunca, bunların içinde insanın gayesiz, gayesiz olarak yaratılmasını düşünmek, yaratıldığını düşünmek hiç de mümkün değil. Mahlukatın birçoğunun yaratılış sebebini, onun herhangi bir şeyde kullanımını öğrendikten sonra belki bizim için açık oluyor. Yani herhangi bir otu düşün. Belki tabii bize has bir güzelliği yok ama onun mutlak herhangi bir şeye yararlı olur. Ki Allah'a göre onu da onun için yaratmıştır. Yani bir denge umudu olarak yaratmıştır. İlla her şeyin ne maksatta ne gayede yaratıldığını bilmemiz gerekmiyor. Onun bir gaye için yaratıldığını bilmek için. Değil mi? Bunun için umum bir ifadeyle biz abes olarak, yani fusurlu olarak gayesiz hiçbir şey yaratmadık. Kaldı ki bunların içinde insan gibi bir varlığın gayesiz olması mümkün. Hiç de. Hem de biz de bunu defalarca, defaatla farklı ifadelerle Allah'a vasıtasıyla söylüyor. Ki en büyük ifadesi bizim cinleri ve insanları, yani kainattaki mevcut mahlukatın, birçok mahlukatın içinde ikisine ait. Yani bunları sadece ve sadece bize yaratmaya, ibadet etmeleri için, yani bana kulluk etmeleri için yarattım diyor. Bu umum ifadenin, insanlara dönük âm ifadenin içinden katiyetle kendilerine has bir hususiyet düşünülmez. Çünkü her şeyi kulluk için yarattığını söylüyor. Her şeyi kendisini tespit eden bir hal üzere bulunduğunu söylüyor. Ama onlarınki, yani insanla cinlerin dışındakilerini ibadette irade, yani seçme hakları hürriyetinde olmadığı için insanlara has bir ayrım olduğunu düşünebiliriz. Yani bir taşın, ağacın, bir kuşun, herhangi bir hayvanın Allah'a ibadette bir ihtiyarı, seçme hakkı yok. Yani onun bizim fıtri halde yaptığımızın aynısını yapması Allah'a kulluk kabul ediliyor. Yani onların Allah'ı birlemeleri diye bir tercihleri, çünkü Rablarından başka Rab tanımazlar. İnsanlara gelince insanlar ise ihtiyar, yani seçme iradelerini kullanma haklarına sahipler. Bunun için bir mükafat, bir cezaya muhataptırlar. Ama sair mahlukat katiyetle bir mükafata ve cezaya muhatap değiller. Neden? Çünkü Allah'a kulluklarında katiyet ve fütur, yani Allah'a kulluklarından sarf nazar eden bir halleri yoktur. İnsanlar ise ihtiyar, yani seçme hakkını kullanan varlıklardır. Bunun için iyi ve kötüyü ayırt etme duygusunu vermiş. Yani insana kulluğu, yani Allah'a kulluğu seçme hakkına tabi, inanıp inanmamayı seçme hakkına tabi kıldığı gibi insana iyiliği ve kötülüğü hissetme, anlama, ayırt edebilme, temiz etme meziyetini, farklılığını vermiş. Sair mahlukata nispeten. Bunun için dünkü sohbette dediğimiz gibi فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا. Allah ona itaatini ve isyanını, hayrı ve şerri ilham etmiştir. Yani onu anlar ve bilir. Ama hayvan yapacağı zararı anlamaz. Sen o zarardan sorumlu değildir. Bir yılanı sokması gibidir. Bir akrebin sokması gibidir. Bir kurdun bir insanı yemesi gibidir. Veya başka bir hayvanı yemesi gibidir. Onlar için bu denli bir ayrım yok. Ama bize bunu ilham etmiştir. Bir kurt bir insanı parçalarsa bundan katiyette üzülmez. Üzüldüğünü de anlamaz. Ama bir insan hangi şartlar altında olursa olsun bir hayvanı dahi öldürse böyle rastgele içinde bir eziklik hisseder. Kaldı ki bir insanı öldürdüğünde içinde neler hisseder, neler. Bu insanın sair mahlukattan, bu insanın sair mahlukattan ayıran bir meziyetidir. Çünkü ona itaatini ve isyanını ilham etmiştir. Hayır ve şerde ayırt edebilme istidadı vermiştir. Onun için insan Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de de buyurduğu gibi insan başıboş bırakılacağını mı zannediyor? Yani başıboş bırakılacağını mı zannediyor derken bundan istenilen yani murat, kast edilen maksat nedir? Kafasına göre mi yaşayacak? Yani bir hayvanı sabah bir ahırdan salarsın. İstediği yere gider, istediğini otlar. Şu harammış, bu helalmış gibi. Bir ayrım yapmaz. Ve insan da böyle başıboş bırakılacağını mı zannediyor? Ondan hiçbir şey sorulmayacağını mı düşünüyor? Evet, öyle düşünüyor. Anlatabildim mi? Yani yaptığı her şeyi ne olursa olsun bir mükafatı ve cezasıyla karşı karşıyadır. Onun için tercih etme hakkı vermiş. Tercih etme hakkı vermeseydi katiyetle bir mükafatlandırma, bir cezalandırma olmazdı. Kaldı ki tercih etme hakkı verilseydi ona iyi kötüyü ayırt etme meziyeti de verilmesi gerekirdi. Onun için çocukların ve delilerin aklı başında olmayanların üzerinden kalemin kaldırılması buna yani buna sebeptir. Neden? İyi ve kötüyü ayırt edemedikleri, tefrik edemedikleri içindir. Rastgele yaptıklarından. Öyleyse insanın bunları hissedir. Bunları duyarak hareket etmesi yaratılışının gereğidir. Onun için yaratılışının gereğinin zıttına düşünen, söz söyleyen, niyet eden, hareket eden bir insan için bizim ıstılağımızda kullandığımız ifade bunun fıtratı bozulmuş sözüdür. Bunu anladınız mı? Yani fıtratının, tabiatının gereğinin hilafına düşünen, söz söyleyen, kasteden, hareket eden bir insan için bunun fıtratı bozulmuş denir. Aynen nasıl ki uçma, kuşun fıtratından, tabiatındandır. Bıraktığımız halde uçamayan bir kuş görürsek garibimize gider değil mi? Neden uçamıyor, kanadını uçamıyor, bir şeyler mi vardır? Yani tabi halinin bozulmuş şeklini araştırırız. Onun için sıkça kullandığımız bir ifade, yani bu insanların fıtratı bozulmuş. Bunun fıtratı bozulmuş. Bazen yaşadığı topluma, yetiştiği aileye sebep, bazı insanlar içinde daha hala bunun fıtratı bozulmamış, temiz yaratılış hal üzere deriz. Yaşadığı mantıka, yetiştiği aileye sebep. Ondaki gördüğümüz fevkalade güzel bir hal için bunun da hala fıtratı bozulmamış. Fıtratını koruyabilmiş deriz. Yani diyebiliriz. Öyleyse insan kendini tanımalı. Kendini tanımayan bir insanın katiyetle, yani fıtratını tanımayan bir insanın katiyetle kulluk denilen şeyi, nüfumu anlaması da mümkün değil. Kendisini varoluşunun nispetinde %30'luk tanıyan bir insan kulluğu da %30'luk nispetinde düşünebilir. Düşüncesi ancak o çerçeve içerisinde kalır. Bunu anladınız mı? Bir insan varoluşunun, tabi halinin yüzdeliğini düşünün. Yani %100 kendisini tanıması gereken bir insan %30 gibi bir kısmını tanırsa düşünce, konuşma, ondan sonra kastetme, hareket etme sahası da o nispette dağıldır. Bunu anlatabildim değil mi? Birbirine paralel diyorsun. Efendim? Birbirine paralel diyorsun. Birbirine paralel diyorsun. Gayet. Çünkü insanın kullukla alakalandırır, fıtratıyla alakalandırırsa insandan sütur eden her tip düşünecek. Tamam mı? Her çeşit söz. Hayal edebildiği nispette söz söyler. O nispette de kastı niyeti yapmaya azmi vardır. Ve o nispette de hareketi vardır bu insanın. Aynen ama için misal verdikleri gibi amayı getiriyorlar, birkaç tane amayı filin yanına dikmişler. Birisinin elini alıp filin kulağına koyuyorlar. Aha bu fil dedikleri hayvan diyorlar. Bir amanın birisinin de elini alıp filin hortumuna koyuyorlar. İşte bak bu fil dedikleri hayvandır. Birisini de getirip ayağına tutuşturuyorlar. Aha bu da işte hayvan, fil dedikleri hayvandır diyorlar. Birisinin eline de filin kuyruğunu tutuşturuyorlar. Aha işte bu fil dedikleri hayvandır. Her birine teker teker ayrıyeten soruyorlar. Fil dedikleri hayvan nasıl bir şeydir? Başka amaların da sorduğunu düşün. O da valla tepsi gibi bir şeydir kulağını tutan. Öbür birisi de diyor ki hortumunu tutan valla büyük bir hortum gibi diyor. Bol. Birisi de diyor bir ağaç gibi diyor. Birisi de incelik bir ip diyor kuyruğunu tutan. Neden? Onların hareket sahası yani tanıtmada bu da çerçeve içerisinde olmuştur. Bir gören gibi bir budur diye tarifi mümkün değildir. Ve bunun içindir ki insanlar hasletlerin yani azaların diyelim bu denli kulağın, gözün bir arada olması görerek gördüklerini izah edememe müşkülatı bundan kaynaklanıyor. Bazen diyor hepim dediğimiz gibi ben anlıyorum ama diyor çeviremiyorum diyor. Ya burada bir müşkülat var. Anlamaması. Burada iyi bir müşkülat var. Anlamaması onun ihata yani kuşatma sahasının dışında kaldığından da olabilir. Şu an en büyük zaten fıtri yönüyle alaka kurduğumuz insanlar arasındaki ilişkide, karısıyla kendisi arasında, çocuğuyla kendisi arasındaki ilişkide en büyük iletişim vasıtası dildir dedi. Adam evinde sabahtan akşama kadar 30 kelime, 50 kelimelik bir konuşum sahası açtıysa bu adam neyi ifade edebilir? Bu da bir başarı ama. Hayvanlara nispeten, Afrikalılara nispeten tabii. Yani şimdi başarı dersen kendisinden aşağıdaki olan birisine göre başarı olur. Evet. Ama katiyetle başarı değildir her gün aynı yerde sayıyorsa. 30 kelimeyle anlaşan bir aileyi düşün evde. Bu adam dinden anlatılan neyi anlar? Anlatmak istese neyi anlar? Bunu anlatabildim değil mi? Onun için fıtrat tanımalı. O denli de fıtratın terakkisine yani mecal, fırsat tanıyacak ortamlara kendisini gitmesi gerekiyor. Buna mecbur. Önce insanın kendisini tanıması. Yani bizde düşünme denilen bir haslet var değil mi? Bazı şeyleri de biz yani bazı meselelerde bizi muhatap alırken cennette size öyle nimetler hazırladık ki diyor, insan aklından geçmemiştir. Senin aklından, sen mısır yemişini bilir mi? Evet. Sen bilir mi? Mısır lavası. Ha? Oraya yemişçidir bunu bilir. Mısır yemişini bilir mi? İşte yemişlerini de oraya yemişlerini tabii ki ben. Hayır bilmiyorsun. Bütün çerezde yemiş dendiği için o kafadan düşünüp hareket. Ne mısır yemişi? Nasıl bir meyve? Şöyle ya gördün onun kafasına. Mısır yemişi dedikleri dikenli üstü kabuğusu olarak açılan yerden narinciye tipinden sahilde biter. Ha bak senin kafan bunu da düşünmemiş. Görmedik onu. Hı. Araba yokken sadece deveyle gidip gelenler hariç muzu bile görmemiş bu köylüler. Allah şimdi siz beşer aklından bile geçmemiş derken dünyada olmayan bir şeyi kastediyor. Olsa düşünebiliriz onu. Gördüğümüz an bizim düşünce sahamıza girer o. Tattığımız an düşünce sahamıza girer. Onun için insan bu hasletlerini, duygularını terakki ettirecek bir ortama da kendisini gitmesi gerekiyor. Nasıl? Küçücük bir çocuğu al, yeni doğmuş bir çocuğu Afrika yerlerinin içine götür, bırak. Belli kelimeyle anlaşan birisi olur. Belli başlı şeyleri konuşan birisi olur. Orada yetişir. Ama İstanbul'da doğup büyüyen, kültürlü bir ailede doğup büyüyen birisinin herhalde bu tarafı Afrika kalbiyle beraber arasında herhangi bir toplumun içerisinde yetişen, büyüyen birisi gibi olmamalıdır. Yani bunu genişletebilecek ortama kendini atmalıdır. Ne kadar çok dinlersen, ne kadar çok konuşursan o meleke o kadar gelişir. Bunu anlatabildim mi? Tanıyacaksın ve o melekeyi geliştireceksin. Hatta bazen derler insan zekası %100'lük bir orantıda ele alındığında insanoğlu bunu %3'ünü ancak çalıştırabiliyor. %5'ini çalıştırdı mı ona süper zeka diyorlar. Bu kadar düşük yani. %5'ini çalıştırsın süper zeka diyor. Allah vermiş. Niye kullanmış? O kullanıma açacak ortam, geliştirecek ortam olmamış ki. Bu ortamın içinde bir insan hiç bu köyün dışına çıkmasın. Ne kadar teknik kafalı olabilir ki? Ama ihtiyaçlarımız belli. Belli bir ortama ittikten sonra belki bu köyün en süper zekalı, teknik kafalısı İstanbul'da bir çöpçü kadar bile geniş ihatlarla düşünebilecek imkanatla veya ortama sahip değildi. Onun için bunun terakkisi ve geliştirilmesi de önemlidir. Kur'an gibi ilahi bir kitaba muhatap olacak toplumu Allah Azze ve Celle Kur'an'da, sünnette geldiği şekliyle bize nakledilen şekilde görüyoruz ki edebi yönden, dil, iletişim yönüyle muhteşem yetiştirilmiş. Yani o ortam onlara açılmış. Okuma yazma bilmediği halde adam edip ve şahitli. Çünkü Kur'an gibi ilahi bir kitaba belli, fasih, böyle edebi üsluplu bir kitaba muhatap olacaktır. Anlaması gerekir. En azından anlayıp Allah'ın muhatabı olur. Yani ben bunu anlamadım diyemeyecek. De. Onun için bir insanın kendisini tanıması gerekiyor. Kendisini tanıması da nedir? Kendini hasretlerini, duygularını devamlı uyanık, emrine amade, çalışır bir vaziyette olduğunu hissetmesi gerekiyor. Katiyetle monoton bir sevkiyattan kendisini alıkoymalar. Nasıl? Ya bu ağzından çıkan kelimeyi bile bilmiyorum. Dediklerinde ne demek bu? Uyuzlaşmış ya. Uyuzlaşsaydı kiretlerini atarlardı, kiretlerlerdi, şimdi geldi. Nedir bak şimdi? O adam ağzına gelen kelimeyi düşüncesiyle muhakeme etmeden hop dile atıvermesidir. Ağzından çıktı mı bitmiştir. Çıktıktan sonra kulağı dın deyip sesi duyuyor, düşünmeye başlıyor. Ya ben bunu denemeliydim, bu olmaz. Konuştuktan sonra düşünmeye başlıyor. Halbuki diline gelmeden evvel o kelime düşünce şeridinden bir geçmeliydi. Değil mi? Kalpten muhakeme edebilmeliydi. Bu söz burada denir denmez. Bazen en güzel konuşanların bile sohbet esnasında öyle bir kelime atar ki rastgele durdur ona söyle ne dedin diye. Hemen durdur bak ona ne dedin diye. Kendisi dahi onun yanlışlığını anlayıp biz. Demek ki biz konuşmalarımızda çok dikkatsiz insanlar. Yani konuşurken sadece dil diyorsun. Kemiksiz diyorsun. Öyle diyorlar değil mi? Sağolayız. Her tarafa döner ya bu diyorsun. Rastgele sözlerini geleyip diyorsun. Ki bu bizim tevriyelerimiz birçok yerde, birçok yerde gündemdedir. Çünkü duygularımız, hasretlerimiz her birisi birbirine mekanik bağlardan çok uzak. Düşünün, bazen trafikte, yani beni bile görseniz, o gidişat içerisinde, yürüsene lan ne oyalanıp duruyorsun, bulurla geri mi götürüyorsun? Duruver şimdi sakinleşmiş bir ortama çıkınca, ya bu söz bana yakışmaz, bunu deme. Diyebiliyor. Bu neyi gösterir? Kelimeler, mekanik bir irtibatlı olmadan sahip duygularla, yani kalbimizle, aklımızla irtibatlı bir şekilde olsan, o sözü söylemez. Neden söylemezsin? Söylediklerini biraz sonra düşünmeye başlayınca, akılla kalbi devreye soktuktan sonra bu sözün söylenilmemesi gerektiğini ancak anlıyorsun. Bu da konuşmadan önce aklı ve kalbi devreye sokmadığını gösteriyor. Bu denli insanoğlu kendisini tanıması gerekiyor. Ondan sonra Kur'an'ın ve sünnetin Allah Azze ve Celle'nin indirdiği kitabın istikametinde o duyguların emir ve nehi olarak nelere muhatap olduğunu en hassas noktasından ele almamız mümkündür. Mesela ne yapıyor şimdi? La ilahe illa ene tettekun. Sadece benden korkun diyor. Anlatabildim mi? Benden korkun deyince her köşe başında benim karşımıza çıkacağımdan, ürkmeniz gerektiğinden, sadece korkuyla azabı düşünmememiz gerektiğini. Ama sen korku denilen duygunun sendeki varlığını, aciz kaldığın birisinin karşısında sana eziyet ve işkence edeceğini anladığın bir ortamda hissetmen, katiyetle o korkuya sende istikamet verebilmen mümkün değildir. Neden? O duygunun nedenli bizde var, ne kadar zarar verir, nasıl Allah'tan korkulması gerektiğini gündeme getirmen gerektiğini sen anlayamıyorsun, idrak edemiyorsun. Korku insanın tabiatında vardır. Tabiatında dert edilen bir şeyin, var olan bir şeyin ithamını, medhini, yani övülmesini, yerilmesini anlayabilmen için, dengeyi sağlayabilmen için bu hasleti tanıman gerekiyor. Bunu anlatır mısın? Yani fıtraten sende var olan bir duygunun haslet yeme gibi mutlak bir şekilde zemmedilmesi mümkün mü? Yeme kötü bir iştir denmez. Haram yeme. Mukayyet olarak zemmedilir. Başkasının malını haksız yere yeme. Korku da öyledir. Fıtratın sende varsa mutlak ayıplanmasın çünkü onu sana Allah verdi. İnsanda eğer cinsel bir ilişki duygusu varsa bu mutlak ayıplanmaz. Bunu sana Allah verdi. Senden ayıpladığı nedir? Gayrimeşru ilişkiyi. Korku, bu sefer ne yapacaksın sen? Neyin gayrimeşru ilişki olduğunu başlayacaksın gözlerden, ellerden, hareketlerden Allah'ın indirdiği kitapla sünnetle tanıyorsun bunu. Korku da böyledir şimdi. Korku fıtraten insanda var olan bir haslet ve duyguysa onun mutlak zemmedilmesi mümkün değildir. Ama insanlar bunu bilmedikleri için Allah'tan başkasından korkulmaz diyor. Köşe başına birisinin gelip hıp demesini, zıplamasını korku kabul ediyor. Bunu anlatabildim mi? Korku mutlak insanda var olan bir duyguysa mutlak zemmedilmesi mümkün değil çünkü Allah onu vermişti. Ne? Eğer korku Allah'a isyan ettirecek, onu asi kılacak boyuttaysa, o dengedeyse o zaman korku zararlıdır. Musa bir adam öldürmesinin akabinde Firavundan ve kavminden kaçıyor. Değil mi? Kendisine zarar verileceği korkusuyla, endişesiyle. Ama Allah git ona. Azdı. Ona hakka davet et. O azdı deyince gerisin geri geliyor. Önceki korkuyu bu emir ne yapıyor? Bastırıyor. Ama o korku Allah emrettikten sonra geri dönmesine de mani bir korku olsaydı o korku zarar. Allah'ın zemmettiği korku o. Önceki korkusu değil Allah'ın zemmettiği. Fıtratan olan bir şey. Yani fıtri olan bir duygunun mutlak bir şekilde zemmedilmesi mümkün değildir. Ama sen şeriatı bilmiyorsan, Allah'ın kitabını, Peygamber'in sünnetini tanıyorsan, kaldı ki kendindeki o duygunun varlığını tespit etmediysen, kendini tanımadıysan bunları dengelemen mümkün değil. Kaldı ki insanlar bazen bu duyguyu hissettiler bile şer'i ölçüleri tanımadıklarından müşkülata düşüyorlar. Haricilerin bu müşkülata düşmesinin sebebi nedir? Yani sadece korkuyla Allah'a kul, sadece sevgi ve ümitten Allah'a kul iki tayfanın çıkmasına sebep olmuştur. Dengeyi bulanlar Allah'tan hem korkuyor hem de ümit ediyor. Hem de ümit ediyor. İkisi birbirini iptal etmiyor. Varlıklarını sağlıyor. Devam etmelerini sağlıyor. Bu da fıtratı tanımakla mümkün. Kaldı ki korkunun karşısındaki duygu da insanın sevgi duygusudur, hasletidir. Bu vardır insanda. Öyleyse mutlak zemmedilmez. Mukayyet bir şekilde ancak zemmedilir. Varlığını bilmezsen katiyetle bunun kullanımını da öğrenemiyorsun. Kullanımını bilmezsen dengeyi sağlaman mümkün değil. Yani sevmemen gerektiği yerde seviyorsun, sevmen gerektiği yerde sevmiyorsun. Evet. Ondan sonra gidiyor, vela ve berada da müşkülata düşürüyor seni. Evet. Dostlukta ve düşmanda. Yani Allah'ı sevmeyi beceremediysen, Allah'ı sevmeyi de beceremez. Anlatabildim mi? Allah'tan korkmuyorsan, Allah'tan gayrından korkmayı da ayırt etmen mümkün değildir. Onun için insanoğlunun kendisini tanıması, fıtratını tanıması gerekiyor. fıtratını tanıdığı an ondan sonraki bütün başkalarının da istikamet kazanmasını sağlıyor. Kendisine istikamet kazandıramayan bir insanın kazandırdığını söyleyen birçokun birçoğun sözüne bakma, bir tasavvuf ehli gibi. Yani bir sapık fikirli birisinin başkalarına Kur'an'dan aldığı emri, tebliğ et sözünü ele alarak tebliğ etmeden istikamet sağlamamış birisinin başkasını doğru yola iletmesi mi mevzubahis, saptırtması mı mevzubahis? Saptırtması mevzubahis. Onun için fıtratını, insanın yaratılışını tabi halini çok güzel tutması gerekiyor. Bunlar basittir, önemsizdir, hiç de önemi yoktur dediğin şeylerin bir gün senin hayatını mahveden bir boyutta başka müşkülatlar da doğurduğunu görünce hiç de o zaman dengeyi kuramama müşkülatı çıkar ki nasıl yapacağını, ne edeceğini bilemiyorsun. İnsanoğlunun tabi fıtratı Rabbinin varlığını kabul ve itirafa müsaittir. Onun yani bir insanın Allah-u Azze ve Celle'nin Rabb'lığını kabul ve itirafı fıtratının bunu anladınız mı? İnsanoğlunun Rabb'ının bir efendisinin yani bir yaratıcısının varlığını kabul nedir? Fıtratının gereğidir. Neden? Bazı vakalar ve gerçekler vardır ki müspet yönü inkar edilse bile menfiliğinin inkarı mümkün değildir. Nasıl? Bir insan Allah-u Azze ve Celle'nin varlığını haşa inkar bile etse beni ben yarattım falan yarattı sözünü diyemez. Mümkün değildir. Çünkü bakın sizin o taktıklarınız yani kulluk ettikleriniz bir senin kanadını bile yarattı. Kıtmir, hurma tanecinin çekirdeğiyle dış eti arasında incecik bir zar var. O zarı, onu dahi yaratamaz. Allah'ın yaratıcılığını inkar eder. Ama başka birisinin yaratıcı olduğunu söyleyemez. Yani. Neden? Allah'tan gayrı başka birisi mahluk durduğunu için. Kendisinin yaratıcılığını söyleyemez. Mümkün değil. Bunu anlatabildim mi? Yani müsbeti inkar bile etse menfiliği müsbeti mümkün değil. Onun için bir Arapça ayinde dediği gibi Allah-u Azze ve Celle'nin vücudunu inkar onun varlığına delalet eder. Yani Allah'ın varlığını inkar bile onun vücuduna yani varlığına delalet eder. Anladın mı? Neden? Onların bir şey nasıl inkar edeceksin ki? Eğer birisi bir şeyi inkara yetkiliyorsa demek o vardır. Kuyruk acısı var. Tabii bu vardır. Onun için yani insanoğlunun kendisini tanıması, tanıdığı hasletleri bilmesi, onların geliştirilmesine, terakkisine imkan hazırlaması, o yönde kendisini sevk etmesi gerekir. Tabii değil mi? Ondan sonra hayatı her yönüyle istikamet bulur. Bunlara katiyetle küçümsememesi gerekir. Bunlar basit şeylerdir dememesi lazım. Çünkü basit gördüğü şeyler gürgür, akab, yani ömrünün akabinde, sonunda ve ahirette onun başını derde sokacak büyük müşkülatlar halinde karşısına çıkabilir. Ondan sonra o küçük gördüğü şeyleri büyük belalara sebep olduğu için telafisi mümkün değildir. Telafi ederken küçük müşkülat değil gayretmen altında büyük müşkülatlar olarak alt yapısı halledilmeyen bir müşkülatın üst yapısını halletme, kesip, koparıp, atmayla gibi. Yani bir insanın elindeki bir çıban, kesik, ayağındaki bir şey, ihmalsizlik neticesi kankrene kadar gidebilir değil mi? Ya ben işte tekrar şimdi başlayayım, o yarayı tedavi etmeliyim, oksijenler, tentrodiyot gibi bir şeyler, tedavisi mümkün değil. Nedir? Yapılabilir. Parmak ucundaki bir yara buradan ayağa götürebilir. Yalara kayar. Bütün vücudu götürebilir. Yani beşerin, insanoğlunun kullanmış olduğu bu ifadeler mutlak ihmal edilen küçük şeylerin büyük belalara sebep olduğunu anlatabilmek için. Yani önceden bunun tedbirini almazsan büyüdükten sonraki müdahale sana ne sağlar? Sadece pansuman yaparsın. Efendim? Sadece pansuman yaparsın. Bir dahaki yaralara gelir. Yara küçükken pansumanı fayda verir. yara bölümünde pansuman hiç önemi kalmaz. Yani o yarayı açık tutmak gerekir. Bütün bu fıtri hal, fıtri yani tabi halimi anlattığımız şu şekliyle çok önemli olduğunu yani ispat etmeye çalışıyoruz. Hakikaten de böyle. Ama bu birinci misal çerçevesinde. İkinci misal gündeme geldiğinde birinci misakın işte insanların çoğuna faydası yok. Yani ikinci misakla muhatap olan insanın birinci misaktan istifadesi biter. Ama öyle yerde fayda verir ki bu, Grönland'da yaşamış birisinin Allah dediğin adına bir şey duymadığını düşün. Bu kainatın bir yaratıcısı var. Benim de yaratıcım olur demesi ile o söz onu kurtarabilir. Ama o söz bana fayda vermez. Bu nedir bu sefer? Bir ayrım mı? Bir adaletsizlik mi hali? Ama şu yönüyle ele alırsan, senin Türkiye'de doğman, Müslüman bir anadan babadan sen Kastamonu muydun? Kastamonu'da doğman, Müslüman bir anadan babadan dededen gelmen gayet makul ki senin Müslüman olman gerekiyor. Ve Avrupa'da doğan birisinin de Hristiyan bir anadan babadan gelmesi onun da gayet tabii Hristiyan olması gerekiyor. O zaman Allah Azze ve Celle'nin bizi Türkiye'de Müslüman bir derdede, Müslüman bir anadan babadan yaratması bizi bir kayırma mı telakki ediyor? Hayır. Bu döneminde evet kayırmadı. Çünkü sen İslam'ı dıştan okuyarak seçeneklerimizden hiçbirisi değilsin. Aynen Galatasaray'ı tutar gibi bir takım tutar. Kimi ne yazmışlar? O kadar. Bir Avrupalı da böyle. Onun orada Hristiyan olarak yaratılması o zaman nedir? Bizimdir. Adaletsizlik gibi gözüküyor. Açık bu şimdi. Ama ne yapıyor bu? Onun fıtratının ona fayda vermesi. Çetmedir. Bana vermemesi bu kainatı yaratan evet. Benim de yaratıcım odur de, diyerek o sözünü kurtarıyor. Beni kurtaran. Böyle. Yani o herkesin umuma sorumlu tutulduğu birinci misaktan sorumlu. Bir yerde. Ama ben günümüzdeki tüm insanlar için bunu söylemek mümkün mü? Ben de öyle söylüyorum. Umum insanlar bundan sorumludur. Umum insanlar. Ama hiç kimse için bunda bu mevzuda bir mazeret ve bahane yoktur. Ama herkese fayda vermeye gidiyor. Onun için yuvarlak konuştuk. Allah ve din adına ulaşmadığı birisini düşünün dedim. Bu kainatın bir yaratıcısı var. Benim de yaratıcım odur derse bu sözünü kurtarır. Ama beni kurtarır. Beni kurtarmadığı bir gerçek. Ama Allah ve din adına hiçbir şey duymamış birisini de kurtardı, o da bir gerçek. Onun için insanoğlunun Rabb'ın varlığını kabul ve itirafı fıtratının, tabiatının gereğidir. Peki, azimetle konuştum. Senin diyor şeyhim diyor, Hristiyanlara demeyelim diyor. Get eşli o şey. Anlamadım. Dengeyi sağlayamaz ki. Bir bundan değil, çok şey de insanlar sağlayamaz. Değilse Hristiyanlara ilk üçü veriyorum. Yani ben diyor, bir çocuğa Hristiyan bir anadan babadan doğduysam, ben burada Hristiyan olarak yetiştiysem suçum ne diyor. Başka bir şey duymadım ki diyor. O zaman Allah seni kayırmış diyor. Sen hatırlıyor musun? Tepecik dostlar fikrimek izle bana sordukları. Halbuki Allah katiyet vermiş bir kimseyi kayırmak. Ben adaletsizlik yaptım. Herkese kendi yapmak. Komünist de bana bu soruyu sordular. Bak onlar kullanır bunu işte. Sen dedi şimdi bunlara konuşuyorsun sıkıştılar. Şimdi Doğu Almanya'da dedi doğsan bir Doğu Alman dedi. Komünist bir anne babadan doğsan sen bunları bilir misin? Yine 40'tan beri yani 2000'e kadar 60 sene geçti. O dinsizlik ortamında doğan 60 yaşında şimdi. Bir de onların çocuklarının torunları oldu. 3-4 nesil böyle yetişti. Dengeyi bulamadı. Ondan sonra ne yaparlar? Ya sevgide aşırı giderler, ya düşmanlıkta, ya belada, ya belada. Ya korkarak bulunurlar, ya da ümit edilir. Başka çare kalmıyor. Dengeyi sağlayamaz. Sağlayabilmesi için fıtratı bilmesi gerekiyor. Fıtratı, yani insanın kendisini tanıması diyorlar. Fıtrat deyince sanki başka bir şey tanıyacakmış. Ona ağır bir yük yüklenmiş. Kendini tanı. Başkasını tanıma, yani öbür şeyi tanıma zorunda değilsin ama kendini tanıma zorunda. Bunlar kalbinde zaten İslam'dan kayıt geliyor. Efendim? Yani İslam'da tanımak. Kendini tanıma ve herkesin gelişmek için neler yapmak gerekiyor? Kendini düşünmeye başlayın. Yani.